الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. مخکی آیاتونو کې د بنی اسرائیل حال ذکر شو، دغې د عذابونو او سبب بیان کو چې د سرکشی او د لویې او د ظلم په وجه باندې الله په هغې باندې ظالمان مسلط کول او هغې ذلیل کول. نور پسی اللہ رب العزت دا قرآن شان ذکر کئی ترغیب چه دی عذابونو نا او دا دنیا دا دی رسوائی او ظلم نا دا خلاصی سبب سدے. ننم دا قرآن کریم اخلی او دا یو سبب بیانی او دوار طرفین چې دنیا کې خیر دا سبب د امن دی او د عزت دی، او دنیا کې شر او فساد دا سبب د ذلت دی. بنی اسرائیل شر کو فساد کو مله په ذلت راوستو، او دې امت تعالی رب العزت وی کتا سو دې دنیا کې د خیر او د امن او صلاحیت نکار اخلے و تاسو بچے دا ذلتنا. امخ کے دوارا قسم بیان کریوں ان احسنتم احسنتم لینفسکم و ان اساتم فلہا. خا عمل نیک عمل تا دخپل نفس پیدا دا، او بد عمل تا دا خپل ځان نقصان دی. نو لویا فیده او لوی خیر الله ذکر که چه اغا قرآن دی. کسوک دنیا کی تا دی اراده کئی او دی مطلبی چه مونگ لپا دی دنیا کی امن حاصل شوی، خیر او برکت حاصل شوی، اللہ وی قرآن سره تعلق پیدا کی. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. بیشک دا قران چې دا پیغمبر یې بیانې په یو خاص طریقه باندې، هغه سره دنیا کې اصلاح کیږي، هغه سره دنیا کې اسلام او ایمان خوريږي. ان هذا القران نو اشاره هم دی قران ته کوي چې هغه سره خپل صفات شته، خپل اصلاحات او هدایت ور سره شته، خپل انقلاب ور سره شته. هغه ځکه ذکر کو ان هذا القران بشکدا قران چې په خپل صفاتونو باندې ممتاز دی، په هدایت باندې، صلاحیت باندې، او دغه سي په علم او معرفت او په اعجاز باندې. نو دا قران يهدي للتي هي اقوم، هدايت کوي او لار ښيي انسان ته د هغې ملت چې ډېر مضبوط دي. للتي هي اقوم دغه شريعت چې هغه ډېر محکم دی للتی هی اقوم دا غی طریقی چې هغه ډېر درسته ده للتی هی اقوم هغه کلمې ته او شهادت ته چې لا اله الا الله هی اقوم چې هغه ډېر مضبوطه کلمه ده قرآن دا دی حادی دی نو نزکت دی دی کی دا جملہ ذکر کری دا اللہ رب العزت چلیلتی ہی آقوام او مطلبونے ڈیر دی چلی انسان په دنیا کی سمرہ ضرورت تی دین تا او ہدایت تا او اصلاح تا ناغٹول اسباب اللہ قرآن کریم کی جمع کری دی کنا نو التی ذکر کو چې دا ډېر صفاتونو لرا او ډېر خصلتونو لرا شامل دي مفسر خدا وی چې للتی ای الخصلت التی اغه خصلت نو خصلت ال چې وضاحت یو کې کنه خصلت نسوک څخه خبر دي دا خو یو لفظ دی عربي مداغی چه وضاحتو کلیشی نو علی با دا قرآن عظمت معلوم شی نو آغا خصلت رنبی عقیده توحید دا چه دا قرآن هدایت کی خلقتا دا آغی عقیده چه غڑی را درستا و مضبوطا دا چه عقیده دا اللہ دا وحدانیت تا دا سی للتی یا قوام دا سی صفت تا چه دیر اقوام دیر درست وی دیر صحی وی دیر دا عزت وی دا سمره چه قرآن ذکر کلی دی اگر طول تی مراد دی کنا دا قرآن انسان تا دا صبر هدایت کوي دا دیر لوی صفت تی دلګون دي صبر دی وکم دغه په اندازو بیا پوښی کنه دې سریسی او عمل نه برابر څومره قیمتي شی دی پاسو په پویږي چې هغه وخت سره موقع سره د صبر نه کار واخلي دغه سي قران هدايت کوي قناعت تم چې خلقو قناعت کوي دنیا کې سو گزاره کوي جون تیروي داسي خپل مناسب د خپل حال او شان مناسب زیاتې مو کوي د حدودنا دغه بساسو ډېر لوی خیری چې ته گزاره ویل شي قناعت دغه سي قران هدايت کې انسان ته د زهد سم مطلب چې دنیا سره ډېر محبت مساته دا بي وفا ده لار کې وړي پری دي دی باندې ملا متلا ډېر خلق به ملا تړلې وا او دغه سي بیا دنیا کې رسوا شو وړو تپوسه اون کلیشم امالو من ناسرین قرآن بار بار وی قومونه تباش علاقش او ایس سوک نو چه داغی مدد کلوی چا بای قوم مدد سوک کولی شی دادکه چه اغیی که زهد نو کنا اغیی ویلو چه بس ام دا دنیا دا دا حاصلو الغوانی دی که عرص دی وی عزت پا دی که دی برکت پا دی که دی او نمو شهرت پا دی که دی صحت پا دی که دی سره نه خرابی گوی اللہوی نا نا نا دی کیس نشتا دی او ارمان که نو قرآن خطا تا زهد خی چلا تا مدن نائنے کا دنیا تا نظر مکوان ولا تا مدن نائنے کا الاما متانا بی ازواجم منهم زهره الحیات الدنیا مکو دې ته نظر مکو دا دنیا تازگی ده شینکې ده ابیا رستو به انسان ډیر پیمانه ای کړه دغه سي قران هدایت کوي هغه صفت ته چې هغه اقوام دي چې هغه تقوا ده چې انسان پال کوا پرهیز کوا نبی علیہ السلام ویلو الحمیتو راس کل دوائن پال پرهیز د هرې دوائے سر دی دوائے کی دوم رس نئی لکه پال کی جسم را کمال لے نیو خود دنیا پال لی دو مرزنو بدنی جسمانی اغم ضروری دی و دیر ضروری اغا پال روح دی پال او پریز دو گناہونو ندی پال او پریز دو شرک او بدت ندی دیتا تقواوی کنا بیشکا دا قرآن ہدایت کئی دا سیو خصلت تان ہی اقوام چه غدیر محکم دے غی اخلاص دے چه اللہوی مسلمان تا چه ہر کار پہ اخلاص کوا نو کامیابی گی با نقصان نو بچ کی گی خو اخلاص کوا اخلاص الله سره مخلوق سره مشر سره او د ملک سربرا سره چې سربرا یې کناخه نو دې سره اخلاص ساته پړکی نو بس الله با ستاسو دنیا کار مار سمئی ستاسو ژوند په دنیا کې او آخرت کې خیسته ای دا د قران تعلیمات دي للتی هی اقوام چې څومره خصيفتونه دي اغه ټول انسان ته خولې دي چا یوزی کوا لویونه کې وره دا ډېر د اوچت مقام دی ها دا ډېر د اوچت پای صفت ته عاجزی انبیاء او تویلو عاجزی کوي تواضع کوي وقف جناحکم لمن اتباک من المؤمنین پیغمبر پاک توی خپل مرګرو سره ډیر په عاجزه او په ادب او په تواضع باندې ناس تولاړه کوه مشر له بیا خامخا پکار څنګه عاجزی کوي ځکه خادم نه کنا سید القوم خادمهم حدیث کې راځي او کله چې داسې مشری کنا هغه ژوند خلق خوي تڑیر و مشکلات و ناو حادثو نا بچ کی گی ذکر اللہ پا دغی صفت سر یاد کلی دی سورة اہل عمران کی چو عدت للمتقین جنت چالا تیار شوئے دی متقیان اللہ متقیان سوک دی اللذین ینفقونا فی السرائی والضرائی متقیان آغا خلق دی چیغی کی سخاوت تے خرچ کئی که خپیو که خوشا لئی و لیکن لاس نبندی پا خلق باندی جزانو غریباندو باندی خیر خیرات نبندی دا سمرا خصیبت تے والکازمین الغیزوان او که غصا و لراشی نخپل رو مسلمان تا معافی کوي غصه د باوی کار ناخلی د غصې نه حسین کار واغسته خو یو مازیګر بش اول کاظمین الغیظ والعافین عن الناس معافی کوي خلقو ته دا د قران تعلیمات تینو انسان تدیر د احترام او د خیر او د برکت جون خي بل کتاب کې دانشتا ويبشر المؤمنين او دا قران خوشخبری ورکوي مؤمنانو ته الذين يعملون الصالحات هغه مؤمنان چې سره د ایمان عملونه کوي چې الله په فرض کړی دي په دې 24 غنټې کې اسی مومن نه دی اسی مسلمان نه دی بلکې عمل ور سره کوي یا عملون الصالحات. نو قران دی خلق لزیر ور کوي خوشخبری ور کوي د څه خبره ان لهم اجرا کبیرا یقینا خاص د دې لپاره اجر دې ډیر لوی د دې له بشارت دې له خوشخبری شو چې د قران په هدایات او تعلیمات باندې عمل وکړه عقیده هم د قران نزدک کړه عمل هم د قران نزدک وکړه الله وی اجر کبیر دې یؤمنون بالآخرتی او هغه کسان چې ایمان نروړي په قیامت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما نو تیار کړې موږ د دې لپاره عذاب دردناک دي ته وی دا خبره وکړو مؤمنانو ته او صالحانو ته خدا اجر کبیر وعده وکړه ا دې نور ته د عذاب الیم چې بس داریو د پاره خپل خپل سزا او جزا چې ایمان نرولې په قیامت زګه د مشرکینو لوی نقصان دا چې قیامت نه انکار کو اپ دې وجه کو چې ځان وو ته معلومو چې که خبره دې حساب کتاب شینو زمون کار بیا خراب ده. وی دا خبره چې د قیامت نه انکار وکونو دا غي په انکار باندې قیامت نه واپس کیږي دا څومره لوی دوکا ده ها د دې ډیر مثال نه دی دنیا کې او مناسب نه دی د قران سره نه او دو خبرې وکړي یو له د اجر کبیر وعده او بل سره د عذاب علیم وعده چې بس قران دغه دو خبرې کوي ادوال لارخي خلق ته احسنتم احسنتم غیمو خو او ان اساتم فلها خو بدې دواړه ذکر کړن دا قران ته ترغیب او چې نازل قران يهدي للتي هي اقوم دا قران کریم تعریف او سبب او د الله د رحمت چې الله وي کوڅوک زما رحمت غواړي او امید یې وي نو بس دې قران سره تعلق پیدا کی دا د امن کتاب دی دا د رحمت کتاب دی دا د ډیر خیر او برکت کتاب دی رستو الله رب العزت وی چې خلقو بالکل اړو فائدوانو چې څومره الله ځان ترانیز دی کوي او څومره ته د هدایت لارې خوي خیر خوایې کوي ګوراغي مقابله کوي الله رب العزت دې هدایت او د دې کتاب په مقابله کې سوي زان تخیری کوي پل اولاد تخیری کوي پل مال تخیری کوي دا دې انسان کار ته وای چې د ته قران دا خولي ښا د ته به قران خیری خولینو چې خیری کوا کنزل کوا بدره دیوایا او سپکی کوا به سړی داسي کنا خلق نه ډډی تزي ایر سپکا خلی دا وی خواه دا دا قرآن دشمنی کن خواه تا پوسی که نو دینا بخالی نی خواه چر دا جد انسان خلی سپکا شوا دا غینا دا سی خبر نراخی جی چه تا پی خوشحال شی تا پی رضا شی بلکی مار لڑم دی چی چل کئی پوسی چی دی دا قرآن دشمن دی خواه ولی قرآن دا تداوی لیو قرآن خود تا آغا خسلتو نخولی دی چلا او ته اقواموي چا هډير د خیر او د برکت یا هډير د عزت یا هډير د اصلاح دي و دې الټه شنو ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. او سوال کی دا انسان دا ناشکر انسان دا شر سوال کی دا سی لکه څنګه چې خلق سوال کوي د خیر نو دی پکې د شر سوال کوي. یو هغه وخت کې دا غي سوال خدا غو مشرکین عرب ویلو چې اللهم ان کان هاذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء. یا اللہ که دا پیغمبر حقی و دا قرآن حقی نمونگ باندی کانی وروا دا اسمان نام اویتنا بی عذاب علیم که کانی کارسی خوچی عذابی چی عذاب و طویلشی دردناک عذاب ناغا غارستان دمرے دی کتاب سر و پیغمبر سر و دشمنی وخا چی پا عذاب خوشا لیو پتبائے خوشحاله یو خودی تنوی تیارو دا دی چی سوئی چی وحده لا شریک له دی توسم خلق نه تیار خواجدان مجبور دینو کنی دا آواز پر دیر بد لگی خواب شاہ خان مجبور دی کنا ونا چی سوسی کی خواہ کئی سمرا چی داغی وس کی ودا نور چې دین دا د بیا وسه نه پاتې ده خا ډیر بد پی لګی دا کارغان والی نه دی 60 ساله دی باندې قران ډیر بد لګی ته د نوم نشته ګرمې ده نو چې جمعې خوږی وزن بس ور بند کړه نا دی تا ناشکر انسان وي یو دا معنا ناغی خدا غا ویلو او با قیده دا بیت اللہ سر ادره دا غلافی اونیو اویوی چه سباز منگاو دا محمد جنگ دے پا بدر کی نو یا اللہ استانا سوال کو مشرکانو گورتا نا سوال داو چه اللہ منصر احد الفئتینی و اعلى الجندینی یا اللہ چه دی دوارو لخکرو کی چه او لخکر دا ابو جہل دے او لخکر دے اسلام دے دیکھ کم دیر پا ہدایت تے نو اغلا مدد ور کی دیکھ کم دیر اعلا دے نو اغا غالب کی اغیق پل زاند کنو په هغه غان کنه ځانته اهداوی چې مونږ ډیر په هدایت یو ځانته اعلیوی چې مونږ ډیر اوچت خلق یو نو بچ څنګه ویلو نو که څه وشو ځانته خیره کل نور سي دی وته کنه هغه اعلی الجندین لخر در رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په حق باندې په هدایت باندې داغي لخکر نو هغه کامیاب شو هغه له الله مدد ورکو ادي ذلیل کړل دغه څور پسې راځنو هر انسان چې کله غوسه شي سم مشکلاتو کې راشي دنیا ده کنه کله انسان د دنیا په ډیر سخت او ناچارو کې راګیر شي ابي روزګارو کې راګیر شي چل نور دی ولی مسلمان خو نه ده کنه مسلمان توبه هغه چرې ناراګیریږي هغه بچره داس وخت ناراضي چې هغه د دنیا د عزیز ولینا او د دې حالاتونو دمره مجبور شي چې هغه ځان د پاره د مرګ سوال کوي د خپل اولاد د پاره د مرګ سوال کوي نه نه هغه مسلمان نه نو چې مسلمان نه بولی ناچار کیږي هغه بولی دوره پریشان کیږي اگر با مرشی خوابا دی خلینا غیر خبر نباسی دکا اگر پل رب پی جند لیده او پا دی عقیده دا چه خیر او شر دا اللہ طرف نده رزق ورکول او نو ورکول دا داغه کار دی، لگ او ډیر دا داغه کار دی، خاو خراب دا داغه کار دی. در چې اختیار خو نشته په دې کې خا، خو هغه د خپل اسلام نه نی خبر ذخیره کوي نه. الله وی ګور ویدعو الانسان بالشر، دعاګانې کوي او سوالونه کوي دا ناشکر انسان د شر او د تباہی او د هلاکت او د مرګ، دعاءه بالخير یو معنا داسې په اخلاص سره لکه خلق چې ځان له جنت غواړي، لکه خلق چې د ایمان سوال کوي، لکه خلق چې د نیک عمل سوال کوي، داسې د ځان لپاره هغه یو ګرځي. ځکه نه نو کوفی په بازار کې وک کم ځای کې و نو دکان نو باندې ګرځي دا د بیوی چې علام او تن یبا او فاشتریه یا خلق مرکشته ګران دې کاسه ارزان دې ویولی وی زاخلم کنا ولی فهذا العيش ما لا خير فيه، زګوی په دې ژوند کې مې څه خیر نه لیدو دا مرګ وته نه خینو دا مخسو کړو والي وخا خذ د زماني ناچاره او غریب والي وخا مزګه دا سوال کو قلم دکان کې ځان له ساخلی او غبا आवाज کو چې موت شته د انساني کنه خا خدا سه انساني چې نه خبره چې د دنیا د سل راغلې ما دعاو بالخير یا پدې معنا چې دعاو بالخير په زید هغه دعا چې هغه دعا د خیر ده، هغه دعا د امن ده او د عافیت ده او د سلامت ده. په کار دا چې ځان دې د خیر سوال کړی چې الله ما باندې لک تکلیف دی او تا ته معلومه ده مې الله ز ډیر کمزورې ما صبر نشم کولې نو زما دا مصیبت لري کې زما دا حاجت پوره کې دا سوال به کړو کنه نه خو تاسو کولی چې دا قران نه خبري وکانا الانسان عجولا او دغه انسان څنګه چې ناشکر دی نو دغه سي ټول صفاتونه خنه دي یو صفات پکې خنشته ولي اصفتونه خو قرآن خودل کنا او اگر خود قرآن ننه خبرگاو تشاکلی دا نو بس پاگه که چه هر یو چه بطن وحینو غلط خصلت پکی راوزی عیب پکی راوزی دا عیبون ندک ده انسان کنا دا خو اللہ صرف دا قرآن پوجه بانده ده انسان عیبون پتی او دا قرآن پوجه پاگه که خصفتونه پیدا کی نور که دا قرآن نیا پا لکی کنا نو دا خو ماجون دی وکان الانسان عجولا او دغه انسان څنګه چې ناشکر دی نو دغه سی تلوار گرند دی او قرآن دا صبر تعلیم ورکی چې خلقو صبر کوئی انما یوفا الصابرون ان اللہ مع الصابرین اچ دا پکې نه نو عجول لیکنه دا ډېر د مبالغی صیغه ده. یقینا دا انسان ډېر تلوار ګرند دی ولې دې دا الله فیصله ته صبر نه کوي. الله رب العزت وی دا دنیا د امتحان ځای دی انما العسر یسرن عسر بی یسر بی نو ته ولې پریشانی کې او چې عسر راغې سختی رااله نو خوشاله شه ولی ورپسې یسر دې کنه دا قران ویلي چې دی یو بل پسې دی انما العسر یسرن چې سختی را لنو پریشانی مکه ورپسې یسر را روان دي نو هغه یسر ته صبر کوي هغه پته لیکي زرغونی او دیو جناغ خلقو د هدایت لپاره کوششونه شوي دي پاره طریقه باندې په یکړی دي او دیو تویلی چې انسان کله سختی رااله خوشاله شه او قران باندې نظر وکا سوره لم نشرح باندې نظر وکا چېږي ک الله عسر یو یاد کړی دی او یسر یې دو یاد کړی دی چې دی وی سختی سره دعا خوشاله دی مخکې هم کار خو رستو بوم خي خدامین کې په ګلو بریک راغی کنه دا نه مانی بریک خو مخامخ راځي کم یو شی دی چې پاره کې بریک نه راځي دا خو یو آخرت ته یعنی کې بیا دانشته کنه او دنیا کې خو مخامخ دای اوس وته مثال خي وجعلنا الليل والنهار آيتين مونږه پیدا کړې د شپه او ورځ دوه علامې دوه دلیلونه د خپل قدرت مخکې سره مناسبت وګوره امام رازی رحمت الله علیه وی چې الله مخکې دینی نعمت بیان کو چې نازل القرآن یهدی للتی هی اقوم چې قران الله راولي کو دي د پاره چې تاسو تدیر خیستا او ډیر صحیح جن او خی طریقې د توخی عادتونه توخی خویونه توخی دا دینی نعمت ته نو یو پسې دنیوي نعمت بیان کو چې د شپې ورځې تو ګوره ستاسو دې کې شک شته چې دا نعمت ته کنه دا ورځ نعمت دې کنه دې دا شپه نعمت دی کنه دی چار یو تیریږي نو انسان بل ته خوشاله چې شکر دې شپراله چې آرام پکې وکړو ډېر ستړي شي ویو هر یو نعمت دی کنه دی الله وی هغه دینی نعمت او ادا دنیاوی نعمت ته ځکه هغه پسې بیان دوه مدار چې قران یې ذکر کوم نو د قران هغه دوه قسمه بیان دی جمنهو آیات محکمات هن ام الكتاب دی قران کې څو آیاتونه دي چې ډېر واضح دي په خپل معنا کې و اخر متشابهات او نور آیاتونه دي چې دغه معنا نشي معلومولې هغه پټ دي ورځې شپې ته وګوره کنه دغه سي مثال له قران دی او دریم مطلب یې دا دی دا ډېر به تر ده ښه ټیک دا مفسرین دی لګیا دي هو زمون شیخ ته نه راسي کنه تو وخت نه ملاویږي دا خبره په کتابونو کې چې هغه کوم کړی دی ښه دا جدا وهب چې الله چاته وکړي اغه وی دې د پاره ذکر کړه چې انسان ته په دنیا کې ګرځي چې د حق او باطل جدا کما او چې د حق څه شی دی باطل وسوم خلق حیران دي ادا سه جزان پریشان دي چیر نه پوي ګور دي په لدی داسې وي چې پیغمبر په قبر کې ژوند دی پیراو باس نه دا خو یو یونس علیہ السلام چې د مې په ګډه کې پروتو او چې الله مې تویلو چې دا ورستا خوراک نه دی نو هغه الله ژوندې ساتلو نو نور چې دا د دنیا اکسیجن او هایدروجن په بن شي نه ژوندې پاتې کی دا څه خبرې کوي قم عقلو ساروی دا خوا. او سو کوی چې نه مړ دی وي مونږه خو نه پويګو نو الله وی تاسو کنه پوهیږئ چې تا قران ته شا کړی دا قران خدا حق او باطل داسې کړی لکه شپار وځ نو ته وسه بعد هم وای چې زه خو نیم خبر چې دا شپه پکې کما دا ورځ پکې کما دا ته بعد هم وای ها تو ته پکې اړوي دا خلق دی ښه حضرت شیخ ویلو دې پاره ذکر کړو چې قران دا خبره داسې واضحه کړی دا حق او باطل لکه شپار وځ مونگا گرزولی داشپا او روزو دو علامیم پا پخپل علامی دی یو معنا ده روزان له علامه ده او شپزان له علامه ده د الله په قدرت باندې چې انقلاب راځي دا وړو کې انقلاب دی چې هر وخت راځي هر وخت راځي نو دا دلیل دی چې یو لوی انقلاب به عمر راشي چې هغه قیامت دی ولی اخر چې داسې ورو ورو حرکت کوي نو جوړ ورانه به شي کنه ادویم مانا د شپې نمراد د علامې نمراد د شپې هغه علامه ده د ورځې هغه علامه ده د شپې علامه سپوږمۍ ده او د ورځې علامه نور دی نو الله وی ما ګرځولی دي د شپې او ورځې لره آیتینې نه په دې کې یو دوه علامې دي د الله د قدرت نو هغه یو شانتی ندی فمحونا آیت اللیل کمو مونگا علامه د شپې چې سپوږمۍ ده او په یو حال نه د یوې شپې نبلیتا د بلې نبلیتا کله درستیږي او کله کمیږي دا دی حال وجعلنا آیت النهار مبصرة او ګرځولې د مونږه علامه در وزیر روحانه نور په یو حال له دې چرنه کمیږي نه زیاتی خو پورا کامل مکمل چې وګور انسان مال راحت لیدا سي دې کې د الله خپل حکمت ته او دغه ناشکر انسان ته پکې اشاره ده چې بندا تا چرته نه یې کتلې سپوږمۍ انورتا تاسو په مې خو یو شان چرې نشوا او کله په کمی روانې کله په زیاتی روانې دغه څه ته مې کنه او دا په یو حال خو الله دې چې پاغه باندې کمی زیاتې نه راضي ولې ځان د خدای سره برابرې چې زما په کار کې هم کمې نه راتلې چې ټول عمر مې دند روان وي کاروبار روان وي دا ټوکې کې ته په الله پورې تا ته مثال پېښ کو چې ستا مثال له سپوږمۍ دی کله به پورې کله نیمګړې کله به خپه کله به خوشاله کله به وږې کله به موړې کله به صحیح او کله به بیمارې ستا حال خدا دی دی هغه ته وي ترغیب ورکړه چې په دې خپل حالت باندې خفه کېږه ما ګرځولې د مونږه علامه د شپې محوه کمیدون کې او ګرځولې د مونږه علامه دروازه همیشه روخانه فیدی پکې دادی لتبتغوا فضلا من ربکم پرواز کې دا فایده ده چې طلب وکې د فضل د خپل رب کارونه وکې ځان له حلال رزق وګټې دا خو دروازې ګټلې شي کنه ولتعلموا عدد السنین والحساب د شپې علامه ځکه دا سکړه چې د دې نو میاش جوړ شي د میاش نو کال جوړ شي نو معلوم به کې خپل شمار او خپل حساب کتاب دیکھ دا اللہ دا حکمت ہوتا تو خود انور پا حساب نہ پوئی گی پاگی بس اوک پوئی گی آسان حساب شریعت حساب اغد سپوک میں دے چی میاش دا یا دیرش یا یو کم دیرش شریعت کے دا دا اب یا دا آگے نکال دے دولس میاش دے نو دا دیر آسان حساب دے اللہ ہوئی چی پوش ہے پشمار دا کلونو او پخپلو حسابونو باندے کاغی صاحب د دنیا د معاملات وی چې چاله هم قرض ورکړي او نیټه هم پکې اخی نو په سم معلومه وای یا هم چا سره وعده کړي او یا دینی کارونه چې روزه وکړه راځي د حج میاشتې وکړه راځي دا په دې معلومیږي حساب کتاب خو په دې باندې وکل شین فصلنا او تفصیلا الله وی هر یو شی مونږه بیان کړی دی پورا په بیان سره چې انسان ته هم پکې د سوچ او فکر څخه خاص مقننه پرې خبره داسې کارونه کوي چې هغه د عقل نه معلومیږي هغه الله واضح کړی دی کنه. نو دا ترغیب ذکر کو دا غي نه پس چې که تاسو غواړئ چې موږ دا غي عذابون نه بچو چې بنی اسرائیل باندې راغلو الله وی دا امن کتاب می نازل کړی دی، دا عزت کتاب می نازل کړی دی، دې تعالی سواچوي نو دنیا او د آخرت د عذابون نه بچي. انا شکری مو کوي، بے صبری مو کوي، ځکه دا سبب د هلاکت او د تباہی دی. واخر دعوانا.